jaadu na it lool doomu adama di gëstu loo xam ni mun na kaa jural ak tette tette bu ko jural mu safaanook njëppital boromam ndax defasaanoo njëppital boromam rek day dal di dajle ñu ngëlëmam te mu ngi gën ci moom te ëllëg maa ngi jéem a tontu nag sama kënte laay xam ak sàmmwanteeg hadisu ku tedd ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Am na daal seen nag fu ma waxe ne jëppaa ji xam lu jartu ne xam na lañ koy laaj su ko nubbul ñu koy laaj yàlla dina ko laxaat ci laa bi jaanama spinc. Maa ngi jéem a muuslu ci bokk ci ñooñu. Alquran dafa diis lool dox gannaaw it ay tey ndax borom bi koo xam mbindeefu lott na ci mën ko xam mbaa mu dégg ko su loolu nag yër ma ndéem ma gisee saxa alquran bari moo di dégg ji dafa jafeñ kenn ka laay kenn ku nekk sa kenn ka laay dégg maa ngi tontu mu tëj yow nag ci laaj yooyu ci suñ kent laay dégg gi mu yàlla la wërsëgal ci alquran ñu xanaa nag ñu lay déglu ñett lañu ki ma raw ki tolloo man àlluwa ak ki nga xam ne man maa ko raw ñu ma raw ñoom jëmbee seen naw dog ndax bu ñu déggee lu jaadu fa ñuy tiit maa ngi leen koy balu ma naa seen àlluwa nag mën naa wuñu juróomit ngërumte ndax naa fa woon nañ naa la koola wax ndul noona di la gërëmal maa ngi baalu loolu ñi nga xam ne nag maa leen raw bu ma leen juróomloo it ngir gëm li ma wax te seen àlluwa àggu fa maa ngi di baalu loolu yàlla mu mat mi nga xam ne nag ku mat moo la matal yàlla ñu xam ndax li ñu fi yëngal mu ñëw mu bari mu di li ñu jublu ci moom di jaay rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Et Mariama ndeysaan ñu jéem ju ñu ci ayub la pour ñu sax wàññi na ko ndax ci seen làkk mooy firi jaamu kat ak liggéeykat yàlla moom la Mariam yi firi ci seen làkk. Jigéen ju day waar affaire la bàyyam Imran la tudd Imran boobu la moog Imran bi jur Moussa ñu bokk tur. am na fa alquran tuddee Ali Ibrahima sëriñ si yorante nañ si waaye dañ ko mu jëm moomale bàyyim Mariam ma bàyyi bàyyi Moussa lu tax ñu moomale ko ko arab dañu am habitude suñu waxi wax te wax ja ñaar war ko sëkk mbaa ñu bokk ko dañ koy féetale ki gën a jege ñu jamono te bàyyi Mariama gën a jege ñu nabi ndax bàyyi Moussa digganteem ak bàyyi Mariama li ñuy bokk tur seen diggante sore na lool ndax Imran bu njëkk bi moo jur Moussa ak Harouna Imran bi le moo jur Mariam boobu nag seen diggante 1800 la ci at junniy at la juróom ñetti téeméeri at ñu fab nag wax de saf ko moomale Mariam bu mujj bi Imran bu mujj bi Imran bu mujj bi nag moo jur Mariam góor gu baax la woon goo xam ne dafa suddoon boppam yàlla. Yaayu Mariam nag ñoo mos a dëju bés ci genn taati garab ku yëg am doom la Hannatu la tudd moo doon Seyd Imran toog doon na gis ci genn taati garab di fa féexlu sànni bitam ci kaw garab gi yem ci mu ni picc mu ni ci tàgg di xont doom yi yër mu ni ji picc ma am ba di bàyyi ma am tam di sex di yàbbil doomam muy wannaasu muy dugg ci xoli soxna sa ba mu daal di sopp doom baaxu woon ñu ne ci réema kofam dañu muus ndaa sa juddu rafet balaa sa dund dee di nga ni niseral naa yàlla jural ko ku ma ko féetale su yàlla nangoo sa niseer ñu demee ci ñu baax ne su ko defee nag bu ko ko juddoo da nga koy féetale yàlla moo koy féetale yàlla aussitôt mu xaw a dëgër la ngay daal di sopp yépp ko ñu nekk ca jàkk réema leen kooku ci seen groupe la bokk ñoom moom nag dinañ ko yor yor wu rafet su mesure ba xam-xam ne ñu ne ko addina lee fi ne di yëngu ci wàllu addina ak sa wàllu borom. Mbaa nga di yëngu ci wàllu addina rek fàtte sa borom, mbaa ngay yëngu ci sa borom te bàyyi addina. Léegi nag mesure nga tànn loo nañ la nag pour nga bokk ci ñu yëngu ci yàlla rek. Su d' accord rek continue, su d' accord nga génn wuti métier te continue ci diinaam. loolu lañ daan def. soxna si nag mu daal di mesure loolu ne ku ak jigéen laa ama dogal ci doom, su ma amoon doom dinaa ko féetaleeg yàlla. toog toog toog ba yëpp ni ëmb la mu yeexalaat nag mesure ba mais suma doom gii ni ëmb féetale naa ko yàlla. ñëw nag nettali ko Imran jëkkër ji mu ne ko juum nga ba ngay niwer d' accord nañ ci, waaye waroon ngaa wax ne na doon góor, waroon nga cee niveraale muy góor te rees na ndax roowa nag dal ko ak njàkkare ba moo tax moom Imran fekk wul juddub Mariam dafa dal di faatu, waaye niyeel soxna sa la mu wax yàlla ti mu judd muy jigéen. alquran nag wax na ci am na saar wuñ wax Ali Imran mooy deuxième mooy troisième saar ci alquran 200 aaya la. soo jàngee saar wuule diggante aaya 45 ba 52 ba 55 ba 59 ba 84 fu ci nekk yàlla répété na fa insee mu di benn yoon ca 45 di ñaar ci 52 di ñett ci 55 di ñeent ci 59 di juróom ci 84 foofu am na lu mu ko ci junj. àggalee ko nag ci suratu Maryam yi mu tudd ndeem ndax suñ borom ne na a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu masihu isa ibn maryam wasi'an fi dunya wa akhirati wa min al-muqarrabin. foofu yàlla ngee wax ak Maryam ci mbiri insee di ko avertir ne ko dogu naa ci bëggal la la doom joo xam ne sama kattan ci laa la koy joxe, doom la joo xam ne nag dundam dina làmboo lool njëriñu àddina alaxira it ci ñi nga xam ne dinañu déglu seen baat ca la. muy première wax bi di aaye 45 ci Ali Imran mu waxaat nag waxu ñaare bala yaay jëla woon bi insé ak nitam ñële sunu borom ne fa nama az insé minhumul kuhra xaala man ansaria illa allahi xaala awariyuna nahnu ansaru llahi amana billahi wahat bi anna muslimun. kooku wax la boo xam ne insé moo ko waxanteeg ñaka topp ngir amna lu mu yëg ci ñoom lu warula dëppook santaane fi yàlla yan koo or fexeel ko mooy aaye 52 sun borom nag wax ak insé yàlla wax naag yaayi insé muy Mariam insé wax ak ay ñoñam ñetteel bi yàlla wax ak insé mooy kañ id qaala allahu yaa insé inni mutawaffika wa raafiuka ilayya wa mutahiruka min alladina kafaru wa jaailu alladina ittabauka fawqa alladina kafaru illa yawmi alqiyamati suma ilayya marjiukum ukumu baynakum fi ma kuntum fi takhtalifun. kooku muy 55 am na lu ma yëg lu ñuy fexe loola doy réusir ndax danaa la soye danaa la toxal am fu ma la teg te it ñi li des gëm la ala kulli xaalin dinaa leen jox poir ñu féete kaw ñi la yeddi ba ba ñuy daje geeg man ëllëg. kooku moo di wax bi nga xam ne moom la yàlla wax insé bii nag sun borom muy wax ak nit ñi ci mbiri insé ndax booba wax bi bari na insé nu mu mën a juddoog nu mu mën a ame mu xamal leen ne inna masala insé inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fayakun. insé ak tumuranke nekk am na lu ko gën a tumuranke tasbi'an gharibi bi axrabi la tasbixa mooy nirale lëf ak lëf nirale lu tumuranke nga nirale ko lu ko gën a tumuranke pour noppal kiy jaaxale insé lu mu leen di jaaxale pour li mu amul bàyyi kooku kañ war na am lu ko gën a jaaxle aadama nag aadama moom amul bàyyi fafit amul ndey insé moom bi mu ñàkkee bàyyi am na ndey ginnaaw loolu nag insé it jikk bi mu laata am nit am na ami tànk ami nopp ñu xam ne bii formation nit la aadama nag moo jikk di nit fas kon kañ kii bu yéemu ke lee gën a yéemu, kooku la ñuy wax tasbih al-kharij bil aqrab, ndax in sa ñàkku bàyyam rek leen yéem képp. Waaye nit am na in sa mel ni nit, melaw aadama wi mosula am nag mel noonu war naa jaaxle, doxati ginaaw nag amul ndeyeg bàyyi. Kon bu leen ma lakkal inna masala insa daal indallaay ka masali aadam rek. Aadama moom xalaquhu min turaabin suma qaala lahu kun basaran fa yakun. Kooku la moo di aya 59. 84 nag dafa tudd groupe yonent yi, tuddaale ko ci rek qul aamana billahi wa ma unsila alayna wa ma unsila ala ibrahim wa ismail wa ishaqa wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ki le moo di wax bi nga xam ne tabaraka wa taala wax na ko ci Ali Imran, ci mbiri yonent yàlla insa ci jungal ko. E maryama nag saar la yoo xam ne léegi lañ ko tuddee téere naan d' accord nañu ne yàlla mosu la wëyu ku jigéen dara. waaye nag ak li xatan la ca gën a wér moo di mosu la wëyu ku jigéen pour yónnant pour yónni ko, waaye wëyu ko pour digal ko mbaa pour tere ko ci mu yem ci boppam mun naa am, ndax junge nañ ko ci alquran ba tàyyi. Saar wi Maryama lañ ko tuddee, Maryama jigéen la. Ni ñu sufa ami turandoo ci xaar yi Hodin am ko, Ibrahima am ko, ku tedd ki Mohammed sallallahu alayhi wa sallam am ko, Noohen am ko, Yusufa am ko. Nga xam ne suñ borom borom boppi nii yi dañ ko xaw di roy ci di fab mbedd ak ay ni di ko tuddee kilifa, noonu la fa di alquran di fab ay kilifa di lañ ko tuddee. Ñu am ci ay turandoo mo dama yàmm nii fonk ko tax na am na turandoo. Am na saabu ñu wax Maryama, Maryam moo di 19 saar, ndax xaaj koo bi 17 la, boo ci boobee fàttee day nekk 18 te moo jëkk ci xaaj suuf bi ci ay boo jugee ko muy 19 moom màkk la wàcc, moom it 98 aaya la. waaye maa ngi laa yëgal ni Maryam am na ci lu bari, ndax de 16 à 36 moo ko moom boo kale commencement 16 aaya ngay dem di dem ba 36 affaire Maryama ni mu ëndee ni mu juróo insa ni mu neexee màggeeg ni mu tamtamtam mbokk yi moom la ba foofu jeex mu door a arrêté continue ci yeneen atte gestu Ibrahima gestu ñi ci des. Kon Maryam na boobule am na xejj ndax alquran wax na ne waskur fi lkitab bi Maryam na yintabadat min awliha makanan sarqiya fattaxadat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha rohana fatanazzala laha basaran sawiya xaaliti إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بخيا قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان حزيا فأتاها المقعد إلى جسح النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تعزني قد جعل ربك تأتيك ذريا روزي إليك بجسح نخلة تزاقت عليك رطلا جنيا فكلي واغربي وغري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا فأتت به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بقيا فأذارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المعد سبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووزني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا رقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أحظ حيا. يعلم ذلك هزة بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد ربانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. لولو ما جانغ ليغي ngi commencé ci fukki aya ak juroom ben ba ci fanyere aya ak juroom ben ci ni ko meuna netlo nak ki lamin wi ni bok mu di olaf modi yonent bi da fa indi xibaari ñi ko fi jekk ci alquran indi xibaari ñi mu maafel indi jitt xibaari ñi ñew ginaawam bako fi alquran xam xam ñi jukkan ñi ci ak ñi maafek mom ak ñu do lay ma xiyam ci biir lolu nak la ko ne wadugur netli walel fi alkitabi ci se tere bi di alquran rikwal muhammad man ci netli walé nit ñi maryama mbiri maryama ndaw su bax soso la netli mbirum ndax ciow yu bari na ci mom lol mbir ñi nak mu ngi commencé izin tabafat ñu neeliha makanan sarqiya jamono ba nga xamé ni nek na ñu fétalé ko fako ndem fétalé bu mu juddoo indi ko sanni ko bay na len seen ñita ngok ndax mom la nigeron dañ ko songando bobu duñ ko neuf personne fa nek ku ne ma koy jago parce que ki papa am suñu kilifa la won ta def zakaria ne dedet ma koy yo ki won na to ku jo son na to fa ko day bayam te isa o ma koy denk isa o an na to bok day bay ñu tantam moko yara gëna mëna yo kon ma koy yeyo taxul sax ñu d'accord ci bako ndax ku ne yaakaaron na ci mom barke dañu continuer ci seen xëccu kon nañu def ispezi wantale na ku nekku xalindam bind ci turam ñu digal ko ci geej gi ku jëk timbilé rek ma ku feele rek ya ko mom bañ ko defé nak mbir ma dal ci zakaria nak yobbu ko ligéyal ko place bu ñam diko fa fekk ak lek waye nak am nak jaxlé ndax xalé bi mag gi ëpp na magu doom adama ginaaw loolu it jamono bu ñëwé diko indi réyitaay ma fokk mu fekk mu yor lek te do xam fu muy jaar koku koy yëp ndax du wacc té eskalé bu mu ko wutul bu waccé wériku té ñu du xam ku fi yé mu ne ko waaw li ba dess mu ne ko ané yekoon lek hadi fuy jël li ndax alcorane dafa xone kullama dakhala zakariya mihraba wajada indaha rizqa mu ne ko mu ngi nak mu ne ko ya maryama ané lek hadi jamono bu rentré rek fekk fa lek ba ne ko fuy jël li mu ne ko min indillah inna la yataqu man sada khairis ki sama borom makoy jox momako jox ndax bourou bo xamne dina leyal kuko neex da ko muko neex ci fagu baña fagu wax nañu ni sax ñam bu mu fa dan fekk jaaxal nako naam waye liki ci gëna jaaxal da fay fekk ñam waru la am ci bobu jamono day doon foron su wo kon mu fekk fa masalam dugub ju toy xet mbaa mu doon nawet buñ toy xet mu fekk fa doomi mango yu ñor xom jamono bi mu fi fekk lejum bobu muy lek du fekk muy jamono bu mu wara ñoré ño xamu ko ko fi limi bobu jamono du bobu bu daldi ka wax nak ne ka ki ma koy jox teewul dara lolu sax tax sakriya profité ba ñaan ba ju inté yahya ndax yahya maryam seen ñaari ndey bok ndey bay ci lu dalu profité ne ha man kat na go wonna ne duma am dom waye comme yalla mën na fekk ndaw si fi li ci heure bu ñu yaakaara ne mënatu la am kon mën na may ak nokay dom unanika da zakriya alquran ci fofa nak la sakriya profito mo ñu daldina yalla may man luma wetaliko mu dal ko may yahya xala bobu nak bu fa nekk mom maryam bu majeur am 10 ans la daldi commencé yit ne li feñu jigen dina ko feñu muy tele julli mu daw te mbolim liggey bi kat yi mo ci jigen kena ci don xeyta nak ku ñu fiss na jaar da na wax ak mom parce que mbolim groupe bi ñom ñaar ci da ko na jamu yalla mu dangalé nak ut ben wanakam bu yegge lu ko wara man antese liggey mu lakku ji fa diko def diko nak nak deux fois ñak na mëna julli deux fois do wara ëmb ci troisième ñak mëna julliem ci la ko ndëbi feñ alquran nak ni yizun tabafat ba nga xamé na antan ma beru mo maryam min ehliha makanan sarqiya mu ut ci place ba nga xamne mo fete sarqo fenku janta ba ben wana gu bopam def ko muy mbar khaymam ni na ñu nak fenku janta ba yalla ngi jublu seen keur ñu ne de dak jël ci jublu beytul maqdis fofa nak fa tarazat min doon yim ijaba fala ut nak ben wana ga wo xamne falay mana lako bu ko dara gare mu diko def nak ban def dara gar ko mu dem fa sun borom dal ni jigeen nak kon nak mako fa fekkal ndax jigeen la jo xamne dal sama ñeentelu nar naru bindi ni nit sama ñeenteeli nar nari bind nu nit moo ko yeyoo. Ndax nit ñeenti façon laa ko nar a bind. Dama nar a bind nit ku amul ndeyeeg baay muy benn. Ma nar a bind nit ku am baay te du am ndey muy ñaar. Ma nar a bind ku am ndeyeeg baay door a judd muy ñett. Ma nar a bind nag bii yoon kuy am ndey te du am baay. Comme ku amul ndeyeeg baay judd aadama la pare na. Awa it fexe naa ba mu am baay ndax aadamaay baayam te amul ndey pare na. Yéen ñi ci des ñëpp am ngeen ndeyeeg baay pare na. Kon ki ma doon seet mu war a doon jigéen ju sell ma mottalee ci sama ñeenteeli façon mu bind nu nit woowu parce que tool maa ko yeyoo. Te dara du tool man rek ko war a tool. Kon nag ndaw soo soo ko yeyoo laggal na ca balaa dénd ca jàkk jëf foofu mu tëlee julli. Fa arsal naa ma yebal ilayha ca ndaw soosa kan naa fa yebal roxana sunu ndaw lu ñuy wax Jibril. Borom téere yi nag nee nañu tax yàlla tuddee ko roxa te roo muy tuddi dund muy dundal kaw suuf ci xam-xam. Ndax mooy sotti yonente yi xam-xam ñu sotti ko nit ñi te ci xam-xam ci la jëmm di dunde dundagu sax ndax xam-xamu tawxid mooy tax nga dund dund dem dund goodul dee mukk moo di àjjana xam-xamu tawxid la koy dugal. Ba Jibril demee daf ko ne saw melo antanu ko waaye sotteekul kenn xaleelu góor fa kana zalalaha basaran sawiya. Jibril sotteeku mbindeef mbindeef mu amul ayit pour leemu tiit mel melul nit di ne pour ëpp nit di mel yeesulut def genn wàllu nit dafay tiit dafa am ñaari tànk ñaari loxo taxaw ni nit kiiñ mu rafet. Waaye nag bamu falaa tëdd daf ko attendre ba mu solo ndax boppam jigéen rek malaaka du ko gis waxumaa ko dafa yaramu leen gannaaw ba mu solo la fa dem. Naka la ko seen nag di génn xaalat Mariama tiit comme ci ndelir ga la ne te booba dëkk bi am na xëy lu góor yi dogale jigéen mu tiit ne ko inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Maa ngi muslu ci borom bi ñuy wax yàlla ak yër borom yërma la ñu yaa jooju ci yow su fekkee ni nag kooku ma tudd bokk nga ci ñi ko gëm ragal ko kon dayul boo làmbooloo rek daa ko arrêté ba du ma dal in kunta taqiya. Am na sax ñuy firi naan taxi yan xale lu góor la woon bu ni ci dëkk ba bu daan def yi demee noonu waaye daal li gën a wér moo di rek su fekkee ne ci ne daal ki ma la tudd bokk nga ci ñi ko ragal maa ngi fexe ci dara ji ko ci ormay kooku nga bañ maa lor nga moom nga laf Jibril daal di mu nekkoon xaal Jibril la tontu ñu ñaar rek nag ci ndeneer ñeppan ci kër ga di jël des mu ne ko innama ana rasulu rabbiki am nañu jàngal li yahabak laki xulaama bu fekkee li yahabala laki xulaama ak li ahabba laki xulaama yaa ngi bu dee moom kon yàlla la ñuy wéer jëf ji ngir mu may la doom lay doon yàlla la ñuy wéer jëf ji ngir yaay ji ku faddu la su dee li ahabba laki nag Jibril moo wéeroo mbir mi ci ndigalal yàlla. Waaye nag yahabba laki la sunu alquran bi gën a bari ñun jàng sunu jàngal bu déedéet man du ma ki nga tiit man sa ndawal borom la li tax ma ñëwit li ahabba ngir ma may lekk ñee la xulaaman doom doom bu góor lay doon doom bi day nekk seki yan ku làmboo njëriñ te du làmboog lor du làmboog topp te du làmboog moy di doom bu ñuy kalit garaatu teraanga bu yonent. Mariama ne ko caaxaan nga nar xaalat Mariama tontu ne ko ane yekuni li xulaamun walam yemsas ni bëgërum walama akku baxiyaa damay amee doom man awma jëkkër jëkkër war a joteeg man bëgërun awma jëkkër walam akku du ma doon it te du ma doon mukk baxiyaa di ku tëdd du ku ko takku ban du ma jaaloo te awma jëkkër namay amee doom yow kat caaxaan nga nar xaale Jibril tontu ko ne ko kasaliki noonu nga ko waxe sax sax sax sax am jëkkër ci lu am doom ci lu dul jëkkër te doo tëdd jigi góor noonu sax sax ni la ko yàlla nare noonu la koy defee it ndax sa borom bi ma yebal nen huwa moom borom bi wala maylak doom ci lu dul dara xayyanun lu yombala alayya ci man yàlla lu yombala ci moom mu jox la doom doom joo xam ne du am baay te doo tëdd kenn doom doo am jëkkër te doo tëdd kenn yomba na ko dina ko defit wali na jalahu ak mu def loolu may la doom sam jëkkër mu def ko ayatan muy përu buy wane amuk dooleen mom suñu borom li nafi ñel nit ñi and ak seen xel ñu xamne am nay doley def dom ci ndé bay amna doley def ko ci bay san dom amna doley def ko ci bay san ndey amna doley def ko ci ndey san bay e nonu nak ñu la ko bañati kat nañ la yegal ne dina def lolu ngir feneen sama katan wa rahmatan ajitam muy sabab bu yermane ñinna gu tukke ci ñun ko ko gëm sawé ëndal bul bañ wa kana nek na bind gi ñu na re bind xalé bobu amran di mbir mo xamne makk di yam muñu dogal bu yagg la ba noppi jibril ta diko ñuko nak la ko xol rek ñuko ko ne cefit loxol mbugoma mu bëgg pétar ci ko mu ëf ko ruuga fa amalat humu da dikay ëmb ci saas ci saas la ko ëmb dom ji mak ci saas ñu melal ko ci saas utul koy tank bi bakkan bëpp utul ko ru ci saas mu matu ci saas ben wax sun tabadat bihi makanan khasiya mu dal di genn nak jox gannaaw mbarma delu fi wul ci kër gi monté nak gënay uti Allah ba fofu nak fa ahal maqabu tab taratu taraw taw mititu mbeurek ma xir kay jëmele ko ci ëkk gu mu ci seen pour mu jëm ci wiru ji mbam sukkandiku ci mu jëme ko ile gis en naqalati jëm ci ëkk tandarma gu won kon ci jëmono guddo nakal ñu rek laal ëkk gëna jalab dal di me dal di jëppi mu sukkandiku ci ndeysaan xale bi dal di ñu xal mu dal dina yaale tan mitu qabla hawa wa kuntu naziyan mansiya mo wax lol ak neexon xew xew bi di doom jo xamni gudduna taawma kenn ko xamni ki man na ma dimbali ci lay eulek ak neexon xew xew bi fakkama bi muy am man ne ci niw ya waxuma sax may niw ma bok ci niw ya ñu fatte ba waxtanatuñ le neena ñu nak mirit gogu mu mirit de di tiagne pour jeppi sunu borom ba bay dogalam ba contane ci domam ku ñu may dem ci amul jëkkal ci contane ci li tax nak mu doon ko mirit modi yek ne amul sédé su ko meuna sédé ni mu ko amé te ku am dom te amula sédé nit ñi wax ci yow te ku ci wax am bakkar bakkar goga nit ñi am war leni jural ëlëk duma lan ci ñoom yërmandé ba ngey jëwante kenn baña bakkar ci mo lolo tax e fofu nak fanadaha am ñu wax ne man tahtiha am ñu jangit min tahtiha way li rabbi day guddii fanadaha daldi ka o mom maryam ñu dadi ko o gam ko dikki nak ci descente mu melni ku nekkon ci montant ndeen jibril lañu jini auto gi am nañu ne auto gi insé ci bopam la kon insé jëk na wax bi mu la tax ci kanam am ñu diir jibril ko su fekke jibril nak maryam dafa nekkon ci montant jibril ne ci suufam su fekke insé la daf ko teural tim ko way dal min tahtiha ki ko o dal suuf la ko fete dadi ko ni xam nga lu am an la ta'zami bul am naqar bul am jaxle bay mebet lolou nga mebet matuko qad ja'ala rabbuki ta'taki zuriya yuzi ilayki bi jif'i na'alati tazaqat alayki rutaban jamia tazaqat amna ñuko jangé benen jangé ndax non nañu ñaari siin la won tazaqat la won genn siin gi dañ ko soppi siin li daxamal ko ci ñaari ta la won ta ta sa xat la won yenn ta gi ñu soppi ko li daxam siin li daxamal ko ci genn siin gi muy ta sa xat aliki rutaban jania wul tit am nga lay mak nga andal preuve bi moy descenteur bi dex la won gwaal am ndox ni langa mi atangi ndokh mi wawna dinañ ko balal legi ndokh mi touru ngir sa dom ji ekk tandar magi dafa wawon dinañ ko jebal legi def ci dom mu touru la rasen ci ma tandar mu di ñu kuk ci ñor nga lek ci su yoy ñaar amé so yoy bo lek ci tandar mu di toy joju ba sa xol set nga naan ba man di sam xel dal kën du lu tuumal mag nga andal parce que yalla xamna ni xale bi dina ko tontu li te mom xamagul lolu muy daal xel mi nak ne ko sa xel dal bul am lu la naqari xiba la fi wona jaxalat ndox dina lu ñu tay fi ndox dina jox fi tam lek dina mayit sa dom ji lay wula setal ëlëk kon waxa ri ayna xel mi na dal xol bi na sedd arab dañuy wax rongo ñu sedd ndax nit bu xol ba sedde rongo ye day sedd bu xol bu tangi rongo ñi day tangam kon nak na sam xel dal fof mu dal di sab loxom rek tek ci ëkk gi dal na jalap jebbi na jalap tuntu na jalap ñoo xom mu ne fekk nak diko xol tandam gi na fekk diko xol sun dëram nako bu xol ñu zi ilayki gëfëmal fofu nak téré yi wone nañu ne yàlla dafa santaane fàggu ndax li dekkal tàndarama gi jox ko doom ñaral ko mun na ko rotal waaye day wone nag ne nit foog mu yëngu mu ne ko nag gëfëmal nag bu gëfëmee mu rab xam nga ne dekkal tàndarama gën a jafeñ ñoral ko gën a jafeñ waaye nag yooyu dëggul nag sa wàll nag gëfëmal da la ko ñoral la ko dekkal ñoral ko munoon na ko rotal waaye nag daf ko ne ah yaa ci des nag kat wowu zii gëfëmal ilay ki mu jëm ci yow gëfëmal bi jiy naqalati ci benn banqaas ci garab gi su ko defee tawaa xaat dana rotal aliki ci sa yeg rutuba meññant moo xam ne jëni yaan mu ñuul kukkala cëb ñoom su rotee nag fa ku lii na nga lekk wasri bii ta nga naan wa xari ay na téréy na nañu amul dara lu gën ci jigéen ju wasin tàndarma su amoon dara lu ci gën kon moom la yàlla walloo mariama xanaa kañ ñàkk koo mën a amee tax ñuy seeti kafeek yooyu waaye jigéen ju mbërëg dal di am tàndarma ju tooy jooju dina gaaw a dog deret ja dina wulli njuru kaayam dana gaaw wiral dana gaaw kii nit dera.